Tiana Primera Hora. Molt bon dia, benvinguts al Tiana Primera Hora. El nom de la nostra vila s'ha deixat sentir aquest diumenge durant la visita del Papa a Barcelona, i és que el pontífex ha beneït la primera pedra d'una residència per persones amb discapacitat que acollirà el nostre municipi en els pròxims anys. Aquest és el tema més destacat de l'informatiu d'aquest dilluns, però també en repassem d'altres importants en titulars. Benet XVI ha beneït aquest diumenge els plànols i la primera pedra d'una residència per persones amb discapacitat que l'obra beneficosocial del Nen Déu construirà a Tiana i que es preveu que estigui enllestit el 2013. Ho ha fet durant la seva visita a la seu que la Fundació Diocesana té al barri del Guinardó de Barcelona i en aquesta la seva última parada a la capital catalana abans d'anar a l'aeroport. Els efectes de la contaminació lluminosa no es deixen notar en gran mesura a la zona poliesportiva del nostre municipi, on es troba ubicat l'Observatori. Aquesta és la conclusió que ha extret aquest cap de setmana el grup d'astronomia de Tiana en el marc de la campanya mundial de recompte d'estels anomenada Great Worldwide Star Count i que pretén elaborar un mapa de la contaminació lluminosa existent a diversos punts del planeta. El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya ha tornat a denunciar en el ple d'aquest mes de novembre el progressiu deteriorament de la neteja que al seu parer pateixen els espais públics de la nostra vila. Aquesta afirmació no és compartida per l'equip de govern, que assegura que el servei de neteja dels espais públics de Tiana no experimenta modificacions i que realitza un major seguiment de l'empresa responsable. El Centre Cultural i Esportiu Tiana ha ensopegat aquest cap de setmana per 3 gols a 1 davant d'un Sant Pol fort, però que tampoc es presentava invencible. La manca d'inexperiència de gran part dels jugadors, molts dels quals han pujat enguany del juvenil, és un dels principals factors que han condicionat la derrota, segons ha indicat l'entrenador del conjunt tianenc, Joan Casado. Tiana, primera hora. Notícies. Benet XVI ha beneït aquest diumenge els plànols i la primera pedra d'una residència per persones amb discapacitat que l'obra beneficosocial del Nen Déu construirà a Tiana i que es preveu que estigui enllestida el 2013. Ho ha fet durant la seva visita a la seu que la Fundació Diocesana té al barri del Guinardó de Barcelona i en la que ha estat la seva última parada a la capital catalana abans d'anar a l'aeroport. En la seva intervenció, el Papa ha volgut reivindicar el paper social de l'Església i ha incidit en que els avenços mèdics no vagin en detriment del respecte a la vida. A més, ha convidat a les autoritats a esforçar-se perquè els serveis socials arribin sempre als més desvalguts i aquells que sostenen entitats assistencials d'iniciativa privada, com és el cas de l'obra beneficosocial del Nen Déu. Un missatge que la directora mèdica del dispensari de la Fundació, Maria José Jiménez, ha valorat molt positivament en declaracions a Ràdio Tiana. Crec que ha tocat un punt que les administracions tenen que posar-se les piles amb tot aquest tipus de pacient i de disminució. Jo crec que aquest punt a mi és el que més m'ha agradat, perquè vindre el Papa a dir això, pues, les necessitats hi són, el que passa que a vegades s'amaguen i no es reconeix. I a pesar que nosaltres som un centre subvencionat, falten moltes coses. I la residència, per exemple, un tema d'una residència per gent gran que quan ja no tenen famílies i no tenen medis, a veure què fem amb aquests nens, és un problema important que jo crec que ens tindrien que resoldre l'administració. Els infants han rebut el Papa amb una festa i l'han obsequiat amb regals que han elaborat manualment al llarg d'aquests dies. En total s'han aplegat un miler de persones entre els nens i adults dels centres de l'obra beneficosocial i les seves famílies, les germanes franciscanes i el patronat. Ha estat després de les salutacions i d'uns instants de pregària quan el pontífex ha beneït la primera pedra de la residència que acollirà la nostra vila i que portarà el nom de Benet XVI. L'obra projectada preveu una remodelació del taller ocupacional i de la residència per persones amb discapacitat que actualment ja hi ha Tiana i que gestiona també l'obra beneficosocial del Nen Déu. La intenció és unificar aquestes dues instal·lacions en un mateix edifici i que comparteixin serveis, com per exemple la cuina. Alhora s'incrementarà el nombre de places per donar resposta a aquells adults amb discapacitat dels quals les seves famílies no se'n poden fer càrrec i necessiten residències on allotjar-se. Sentim Maria José Jiménez. Tenim una capacitat per 12, però amb unes instal·lacions molt dolentes, perquè era una masia antiga que s'ha aprofitat i les barreres i tot, sobretot amb gent gran, tenen moltes dificultats, inclús no es pot ni millorar perquè és una cosa molt petita. Llavors nosaltres intentarem entrar entre 45 i 50 places, que són més o menys les que creiem nosaltres que els nostres nens, quan passen al taller ocupacional de Tiana, doncs són els que després tindran necessitat de residència. Allà ara al taller hi ha 120 o així, però no tots. Hi ha molts que tenen famílies o germans que es poden ocupar. Nosaltres calculem que necessitaríem entre 40 i 50. L'obra benèfico-social de Nen Déu va ser fundada el 1892 per la mare Carmen del Niño Jesús i està regentada per les germanes franciscanes del Sagrat Cor. Els efectes de la contaminació lluminosa no es deixen notar en gran mesura a la zona poliesportiva del nostre municipi on es troba ubicat l'Observatori. Aquesta és la conclusió que ha extret aquest cap de setmana el grup d'astronomia de Tiana en el marc de la campanya mundial de recompte d'estels, anomenada Great Worldwide Star Count, i que pretén elaborar un mapa de la contaminació lluminosa existent a diversos punts del planeta. Aquest dissabte, l'entitat tianenca va organitzar una sessió d'observació pública per determinar quin és el grau existent d'aquest tipus de contaminació a la zona poliesportiva. Per esbrinar-ho, es van comptar els estels que es podien veure de la constel·lació Creu del Nord, fàcil de trobar perquè té una forma molt representativa. A partir d'aquí es va mesurar la magnitud límit del cel nocturn, és a dir, quines són les estrelles menys brillants que es poden veure des d'una localització concreta. Des de grup d'astronomia celebren que el cel de la zona poliesportiva és prou fosc, tot i estar a prop de grans nuclis de població com Badalona i Barcelona. Aquest fet permet a l'entitat fer observacions amb valor científic. Ramon Bosque és membre de grup d'astronomia i coordinador de la sessió d'observació pública d'aquest cap de setmana. Si les estrelles més brillants tenen magnitud 1, magnitud 0, les estrelles més febles que es poden veure a simple vista des d'un lloc com el Pirineu, per exemple, és un lloc completament fosc, doncs es pot arribar a magnitud 6. Doncs nosaltres des d'aquí hem pogut arribar a magnitud 4,6, que, bueno, doncs, dins de tot, doncs és una cosa que és acceptable. La contaminació lluminosa és un aspecte que sempre ha despertat la preocupació del grup d'astronomia de Tiana i que va arribar al seu punt àlgid amb la projecció de la construcció de les instal·lacions esportives de la zona on es troba l'observatori. Finalment, però, l'entitat ha manifestat que, malgrat que encara queden alguns punts millorables, s'ha aconseguit una compatibilització força adient dels usos dels equipaments d'aquest indret. Ho explica David Rodríguez, membre del grup d'astronomia i expert en contaminació lluminosa, qui va oferir una conferència sobre aquesta problemàtica abans de l'observació pública d'aquest dissabte. Aquí a l'observatori estem afectats pel tema del poliesportiu, que hi ha les finestres que donen cap a nosaltres, que s'ha fet, s'han posat cortines, no són tot oficients que aquí ens agradaria, però és que clar, aquí ens agradaria un cel ben fosc, no? Entenem que això no pot ser. I important per això és que l'Ajuntament, doncs, des del primer moment ha estat conscient de compatibilitzar els seus usos tant l'astronòmic d'aquesta zona com amb el poliesportiu. Convivim els usos i, de fet, hi ha voluntat per totes les parts. Va ser l'any 2001 quan el Parlament de Catalunya va aprovar una llei d'ordenació ambiental de l'enllumenament per la protecció del medi nocturn. Aquesta normativa ordena la regulació ambiental de la il·luminació exterior per la protecció del medi ambient de nit. La finalitat és mantenir al màxim possible les condicions naturals d'aquestes hores en benefici de les persones, de la fauna i de la flora, de la visió del cel i de promoure l'eficiència energètica de la il·luminació exterior. Les dades recollides pel grup d'astronomia a partir de l'observació pública d'aquest cap de setmana s'han enviat a la base de dades de la campanya mundial de recompte d'estels per ser analitzades amb posterioritat. Tiana, primera hora. El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya ha tornat a denunciar en el ple d'aquest mes de novembre el progressiu deteriorament de la neteja que al seu parer pateixen els espais públics de la nostra vila. La formació demana que es tingui especial cura amb les zones sensibles, és a dir, aquelles que són utilitzades en gran part pels infants o que tenen gran afluència d'usuaris. Aquesta afirmació no és compartida per l'equip de govern que, a instàncies de les preguntes formulades per Esquerra, va assegurar que el servei de neteja dels espais públics a Tiana no ha experimentat modificacions i que realitza un major seguiment de l'empresa responsable. Sentim el primer tinent d'alcalde i regidor de Serveis Municipals i Espai Públic, Enric Nolis, i el regidor d'Esquerra Tiana, Jordi Gost. Els recursos humans i la freqüència d'actuació en neteja no s'ha modificat. El que sí s'ha modificat i s'ha incrementat és el seguiment que es fa per la plaça de l'empresa concessionària d'aquest servei. Tenim i estem seguint, fent seguiment dels quadres de valoració per les zones de Tiana i de les actuacions de cada un dels operaris responsables d'aquesta neteja. M'ho he posat més fàcil encara. Vull dir, si no han canviat els recursos, l'empresa és la mateixa i hi ha el mateix personal, aquí el que està fallant és el control. Per tant, el que estan fallant són vostès, perquè la neteja és evident que ha empitjorat i jo li porto proves. D'acord? Jo no em remeto a serveis tècnics i, si vol, li importaré més. Esquerra assegura que l'equip de govern no atén les seves demandes i no demostra cap interès per solucionar un problema que afecta els ciutadans. En aquest context, en el ple municipal d'aquest mes de novembre, aquesta formació va posar com un dels exemples el parc de l'antic camp de futbol, remetent-se a fets que van ocórrer fa pocs dies amb la presència d'un material oliós de procedència desconeguda a la pista esportiva. Així mateix, Esquerra assegura que la neteja de l'espai habilitat per l'ús del bar és deficient. Per la seva banda, l'equip de govern va assegurar que el succeït al parc del camp de futbol vell són circumstàncies excepcionals i que la concessió del servei del bar del parc estableix com a obligació del concessionari mantenir en perfecte estat de neteja i higiene l'espai habilitat per oferir el servei. També a instàncies de les preguntes d'Esquerra, el govern va explicar que quan hi ha un imprevist en dies festius, el protocol estableix que la policia local avisa la tècnica municipal de referència i aquesta dona avís a l'empresa encarregada per tal que els operaris actuïn de forma immediata. Tiana, primera hora, l'informatiu matinal de Ràdio Tiana. Tiana, primera hora. Notícies. Com molt bé saben, avui anem a tenir entre nosaltres el gran actor Joel Joan per parlar-nos de l'art en el cinema. Malauradament, no ha pogut venir perquè li ha sorgit una conferència nacionalista a Matalapera i no ha pogut venir. Però, per sort, comptem amb els serveis d'un actor local, el senyor Menta, Aitor Menta, que ens il·lustrarà la seva pròpia obra sobre les obres shakespearianes anomenada L'art de l'actor. Aquest és un dels fragments de l'obra Quatre gags i alguna cosa més que ha representat aquest diumenge a Tiana l'Associació Juvenil de Teatre del Masnou en el marc de la mostra de teatre amateur del nostre municipi. Un total de 7 joves actors han donat vida a un recull dels millors gags dels Monty Python, La Trinca i Rowan Atkinson, coneguts sobretot com a Mr. Bean. Tampoc n'ha faltat un gag final de producció pròpia. Tiana ha estat la primera parada de l'Associació Juvenil de Teatre del Masnou fora del seu municipi d'origen, i és que la companyia es va crear fa tot just un any i aquesta ha estat la seva primera obra. Un dels actors, Milo Ramellini, ha explicat per què han apostat per una carta de presentació en clau còmica. L'humor sempre entra millor. S'ha de comunicar menys al públic, també. És difícil fer riure la gent, però també, tenint en compte que estem fent gags d'un estil que a nosaltres ens agrada molt, que sempre hem estat veient i que, a més, teníem moltes ganes de fer un escenari, sortir a un escenari i fer aquests gags, fer que la gent rigués i que realment s'ho passessin bé. És més difícil que fer això amb una tragèdia o amb un drama. L'obra no ha comptat amb una gran afluència de públic i només una 50ena de persones s'han apropat aquest diumenge a la sala Albéniz. Tot i així, la companyia ha aconseguit arrencar les rialles de bona part dels assistents, encara que també hi ha hagut espectadors més crítics. Sentim l'opinió d'alguns d'ells. He passat una hora i mitja divertida. A mi m'ha agradat molt. El tipus de xiste i l'actuació ha estat molt bé, la veritat. Home, esperava una cosa més distreta. M'ha semblat molt simpàtic, vull dir, els gags eren variats, diferents estils. Falta d'argument, de contingut. Fantàstic, m'ho he passat molt bé perquè m'agrada molt l'humor anglès. El pròxim cap de setmana, també dins de la mostra de teatre amateur de la nostra vila, serà el torn de Mimesis Teatre, una companyia que balla entre Tiana i Montgat, que presentarà l'obra Quina vida. Contes a dues veus és el títol de l'espectacle que la companyia de teatre Festo com vulguis porta aquest dilluns a la biblioteca Tirant lo Blanc de Montgat. Es tracta d'un muntatge escènic de petit format on es donen cites dos rondallaires que barregen el llenguatge de la paraula i el dels colors i la plàstica per fer viatjar els més petits a través de diverses històries. Són contes que provenen de cultures d'origen divers però amb uns valors comuns, tal com explica un dels narradors, Xavier Basté. Hi ha una mica de diversitat, però el fil conductor és bàsicament un respecte i estimació per la natura en aquests contes, i també una diversitat cultural, ja que són contes de diferents llocs. I amb un llenguatge molt dinàmic, perquè a més de la paraula hi ha el recurs plàstic, doncs pintem en directe, hi ha un joc amb objectes, amb titelles, i bueno, això fa que és un espectacle molt dinàmic. El regal o el cirerer, o també d'altres contes de producció pròpia, com les històries de l'osset Juli, són els que podran escoltar els més petits a través d'aquest espectacle, que esdevé alhora una excusa per fomentar l'interès per la lectura dels nens i nenes que hi assisteixin. La Biblioteca Tirant lo Blanc acollirà l'acte Contes a dues veus de la companyia Festo com vulguis aquest dilluns, a partir de les 6 de la tarda. Ràdio Tiana, notícies, Esports. El Centre Cultural i Esportiu Tiana ha ensopegat aquest cap de setmana per 3 gols a 1 davant d'un Sant Pol fort, però que tampoc es presentava invencible. La manca d'inexperiència de gran part dels jugadors, molts dels quals han pujat enguany del juvenil, és un dels principals factors que han condicionat la derrota, segons ha indicat l'entrenador del conjunt tianenc. Joan Casado ha lamentat també que el resultat més just hagués estat l'empat a 1. Arribem al minut 93 en empat a 1 i tots sàpiguem matar el partit. La veritat sigui dit és que hem pecat una mica de lo que som. Nanos bastant bons, sí, amb molt bona fe, i en el 93 tu no pots jugar el partit, has d'acabar de matar-ho, i un es cau aquí, l'altre aperta el temps per allà i no ens ha pogut fer-ho, i bueno, ens hem dedicat una mica a continuar jugant a futbol i nanos massa joves. El Sant Pol ha sabut esgarrar en pocs minuts la bona actuació dels tianencs durant la major part del partit. Casado també ha assenyalat que l'arbitratge els ha jugat una mala passada en un dels moments del maig, deixant de xiular un penal que hagués permès l'1-2 als tianencs. Els homes de Joan Casado acumulen ara 14 punts en el grup quart de segona categoria territorial. El resultat de la novena jornada de Lliga trenca la ratxa de 3 victòries consecutives aconseguides pel Centre Cultural i Esportiu en els últims partits jugats. Els tianencs intentaran redreçar la situació de cara a la pròxima cita esportiva contra el Rocafonda, tot i que Joan Casado, coneixedor del rival, augura un mal presagi. El tècnic dels tianencs assegura que es tracta d'un equip complicat, sobretot per la seva actitud conflictiva en el camp. Informa't des de primera hora del matí a Ràdio Tiana. L'entrevista. Ràdio Tiana s'ha apropat aquest diumenge fins a la seu que l'obra benèfico-social del Nen Déu té al barri del Guinardó de Barcelona per copsar de primera mà les impressions després de la visita del Papa a les instal·lacions de la Fundació i especialment en referència a la benedicció de la primera pedra de la futura residència per persones amb discapacitat que es preveu construir a Tiana. És una entrevista de Patrícia Palomino. I continuem parlant del tema de la setmana, un tema que ha ocupat doncs, preocupacions i també doncs, moltes il·lusions en aquest passat diumenge, perquè precisament doncs, ja sabeu que el Papa ha beneït la primera pedra del que serà la nova residència per gent discapacitada de Tiana, que està previst doncs, que s'obri el futur 2013. Ens trobem ara mateix amb la directora mèdica de l'obra benèfica social Nen Déu, amb Maria José Jiménez. Doncs, primer de tot, preguntar valoració d'aquesta jornada i suposo que doncs, molta il·lusió i també molt relaxats ara que tot ha passat, no? Sí, molt emocionats, això, aquesta és la paraula. El Papa ha estat molt proper amb els nens, s'ha saltat el protocol en moltes ocasions, ens han dit que no li donguem la mà, no ens acostem, però al final ells ens ha donat la mà a nosaltres, s'ha acostat a nosaltres i ens ha escoltat en moltes ocasions. Així que estem molt contents, molt. Doncs suposo que també des de l'obra benèfico-social Nen Déu, molta feina feta des del passat mes de juny, em sembla que vau haver confirmat doncs, que el Papa beneiria aquesta primera pedra de la futura residència. Molta feina al darrere, però que això vol dir que ara mateix comencem a treballar, no?, d'alguna manera? Sí. Hem de continuar treballant, perquè no hem deixat de treballar tots amb lo nostre i a més hem estat fent tots aquests preparatius que, com veus, doncs són importants, tant els mestres com els educadors, els metges, les infermeres, les germanes, bueno, administració, manteniment, tots han fet de tot. Hem posat cadires, hem penjat murals, els nanos han decorat tot el pati, ja ho veus, han preparat les cançons, han preparat les pregàlies i això ha portat doncs, molta estona amb uns nanos especials, no? I, bueno, però tots junts hem anat a una, no hi ha... I som una família i jo crec que ho hem demostrat ara a l'hora d'organitzar aquest acte, que no hem contractat a ningú, ens ho hem fet tot nosaltres i de l'ensaig que vam fer el divendres a la tarda, que era un horror, pues ens ha sortit tot fantàstic, així que estem molt contents. I a més, doncs, això molt ressenyable, no?, que la visita del Papa que creava tanta expectació, que realment ha estat tan organitzat i que doncs, amb tantes mesures de seguretat al seu voltant, doncs, que pogués fer aquesta aturada, no?, en aquest viatge, en el vostre projecte, que sentís doncs, la feina que esteu fent i que ho pogués veure amb els seus propis ulls, doncs suposo que no hi ha preu, no? No, això el Papa s'ha volgut acostar a les famílies i aquí ho ha aconseguit, i després també era una veu contra l'avortament, perquè les famílies han decidit, moltes d'elles, tindre els nanos, encara que han tingut les dificultats que tenien, i això doncs, el Papa ho ha volgut valorar. I les famílies també ho han agraït moltíssim. Per tant, jo crec que aquest acte a nivell social ha sigut molt, molt important per les famílies. Destacaves aquest punt de les paraules que, doncs, que ha donat a la vostra tasca en aquesta visita a l'obra benèfica de Nen Déu, però com ens podries resumir, doncs, això, la visita des del punt de vista del discurs, de les paraules, del missatge que us ha fet arribar? Bueno, jo crec que ha tocat un punt que les administracions tenen que posar-se les piles amb tot aquest tipus de pacient i de disminució, i jo crec que aquest punt a mi és el que més m'ha agradat, perquè vindre el Papa a dir això, pues, les necessitats hi són, el que passa que a vegades s'amaguen, pues, i no es reconeix, i a pesar de que nosaltres som un centre subvencionat, pues falten moltes coses. I la residència, per exemple, un tema d'una residència per gent gran, que quan ja no tenen famílies i no tenen medis, a veure què fem amb aquests nens, és un problema important, que jo crec que, no, que ens tindrien que resoldre l'administració. I jo crec que aquest punt del Papa a mi m'ha agradat molt, que el digués. Doncs ens dona peu això, les teves paraules, per parlar una mica sobre el dia a dia, no? Sabem que Tiana actualment, doncs, són al voltant d'una desena de persones que reben, doncs, el vostre ajut i l'assistència diària, i una mica, doncs, això també guia una mica les famílies, i que, doncs, precisament per això suposo que l'impuls era augmentar el nombre de gent al qual arribeu, no? Sí, ara en tenim 12, tenim una capacitat per 12, però amb unes instal·lacions molt dolentes, perquè era una masia antiga que s'ha aprofitat, i les barreres i tot, sobretot amb gent gran, tenen moltes dificultats, inclús no es pot ni millorar, perquè és una cosa molt petita. Llavors nosaltres intentarem entrar entre 45 i 50 places, que són més o menys les que creiem nosaltres que els nostres nens, quan passen al taller ocupacional de Tiana, doncs són els que després tindran necessitat de residència. Allà ara al taller hi ha 120 o així, però no tots. Hi ha molts que tenen famílies o germans que es poden ocupar. Nosaltres calculem que necessitaríem entre 40 i 50. I per què heu triat aquest punt estratègic de la vila de Tiana, doncs, per acollir aquesta residència? Bueno, la nostra relació amb Tiana, les germanes tenen una casa allà, les germanes franciscanes, i el taller està allà, i llavors ara nosaltres volíem també unificar la residència amb el taller, perquè les instal·lacions comuns de cuines i els serveis es poguessin aprofitar. Llavors la part de baix, amb els plànols que hem presentat aquí ara, la part de baix seria taller i la part de dalt seria la residència, amb la qual, amb un sol edifici, doncs, podríem fer les dues coses. A Tiana, doncs, tot, des que estan els nanos allà, hem estat a Tiana per la relació amb les germanes i, bueno, i en Verge de l'Alegria, i per això s'ha escollit Tiana. Sí, més no, és evident que la problemàtica, com deies, doncs, és global, la falta d'atenció a vegades per a aquestes persones, que és una de les grans preocupacions dels pares, no? Que què passarà quan jo falti, no? Suposo que precisament, doncs, amb aquest impuls i al veure aquesta primera pedra, els pares, també tota la comunitat del Nen Déu, suposo que està emocionat i amb ganes de tirar endavant, no? Sí, per això hi ha hagut un gran aplaudiment quan el Papa ha dit que venia a beneir la primera pedra d'aquesta residència. Hi ha hagut un gran aplaudiment per part de tots els pares, perquè la veritat és que els pares, la seva preocupació no és el que faran demà, perquè estan ells, sinó el que faran demà passat, sobretot quan no tenen germans o germans que es vulguin fer càrrec dels nens. Clar, els germans també estan casats, tenen família, tenen fills, i llavors, clar, això és una preocupació molt important. I ja l'hem tirat endavant, així que ja tenim una cosa més. Parlem una miqueta del dia a dia del vostre, no? D'aquesta activitat que en aquests dies, doncs, ha pogut fer pública gràcies a aquesta visita del Papa, però que potser ho hauríem de difondre una mica més durant tot l'any, perquè feu una tasca molt, molt important. Què és el que feu? Quin és el vostre objectiu diari? Bueno, nosaltres tenim aquí l'Escola d'Educació Especial, on tenim nanos fins als 20 anys, després tenim a Tiana el taller ocupacional, i després tenim la residència, i a més tenim uns consultoris mèdics. Els consultoris mèdics estan aquí a Barcelona, que són els que jo dirigeixo, i allà hi ha 34 metges, són totes les especialitats, que estan oberts al públic, a tot nivell, perquè solament per atendre discapacitats doncs no serien viables econòmicament. L'obrim al públic amb uns preus socials i d'aquesta manera doncs obtenim uns diners per poder atendre els nostres nanos. I, bueno, i la nostra idea, bueno, el nostre dia a dia és cobrir les necessitats dels nens al 100%. Dèiem que els últims dies doncs, ha estat parlant molt sobre la tasca que feia l'obra social El Nen Déu i també doncs, s'ha reflexionat sobre el canvi de la societat envers aquestes persones amb discapacitat, perquè doncs, recordem que potser dècades enrere o potser no tant, les famílies es veien una mica, entre cometes, obligades a tancar aquestes persones a casa, inclús hi havia persones que s'amagaven. Realment hi ha hagut un canvi de xip, per dir-ho d'alguna manera, socialment parlant, en referència a aquestes persones. Sí, home, per suposat, la integració social és molt, molt gran. Jo tenia una germana amb discapacitat, amb síndrome de Down, i jo em barallava amb la gent quan anàvem pel carrer. Jo recordo haver-me barallat. I ara no, ara un discapacitat pot entrar a qualsevol puesto, i recordo inclús una institució, ara bueno, no la diré, però que vam demanar per anar amb uns parcs que tenien ells molt importants i tal, molt macos, uns jardins, i ens van dir que no podíem anar perquè eren discapacitats i que allò no quedava bé, que la gent pagava una quota per estar allà amb aquell... Ja et dic que no vull dir noms. Però bueno, jo llavors em vaig barallar moltíssim. I ara això és inaudit. Vull dir, si tu demanes per entrar en un grup de disminuïts, en una zona privada, no hi ha cap problema. A més, al contrari, la gent t'ofereix ja d'entrada tot aquest tipus d'instal·lacions. I això, des de luego, ha millorat molt la integració dintre de la societat del pacient disminuït, però moltíssim, moltíssim. I també un pas més és això del reconeixement de l'autonomia, de certa autonomia que poden assumir aquestes persones, perquè durant molt de temps sí que, no sé si podem dir que han estat sobreprotegits pels pares, però els professionals moltes vegades ho heu remarcat, o suposo que us heu d'entre cometes barallar amb la família per dir, deixeu que desenvolupin la seva autonomia, que desenvolupin els seus projectes personals, i potser la propera residència, futura residència de Tiana també és una amiga, un reflex, no?, d'aquesta vida doncs, en solitari que poden emprendre aquestes persones. No? Aquí tenim un grup, hi ha de més que estan més bé, que hi ha unes aules d'adaptació a la vida adulta, i el que tenim és un pis muntat aquí mateix i un súper. I llavors aquests pues aprenen a planxar, a cuinar, a posar el microones, la rentadora, a ordenar els armaris, a netejar, a posar el vídeo, la televisió, i anar a comprar amb els carros al súper. El súper que tenim nosaltres aquí muntat. I això és l'adaptació a la vida adulta. Bueno, això sempre i quan tinguin un nivell pues, acceptable, no? I jo sembla que això, molts d'ells, bueno, jo els veig pel carrer, inclús que van a comprar i tal, a pesar de que els pares, pues, clar, encara estan temerosos, no? Però jo crec que això també es va avançant amb tot això, amb l'adaptació. Precisament doncs, a Tiana i Montcat hi ha aquesta associació que és l'Espamoti, que fan una tasca també diària amb les persones amb discapacitat, i un dels grans lemes d'aquesta associació és precisament la integració, no? La integració a la vida quotidiana i en les tasques quotidianes, doncs, ja sigui feina, ja sigui qüestions lúdiques, etcètera, etcètera. No? És una fita que s'està assumint? Podem dir que realment doncs, ja és a l'ordre del dia o encara queda molta feina? Queda molta feina, perquè ara, per exemple, els nanos de Tiana també fan coses de manualitats i tal, però també hi ha vegades que no tenen feina. Llavors també moltes empreses amb això, clar, la mecanització de tot pues, ha portat a que tots aquests treballs manuals i que feien abans, pues, que ara tinguin més limitacions. També les empreses ara no van molt sobrats i a vegades pues, els hi falta feina, no? Això, clar, ens aniria més bé que ens donguessin tota la feina que poguessin, perquè tenen que fer coses de tipus manual i ens falten col·laboradors, no? Però bueno, a poc a poc. Abans destacaves aquest missatge o aquest toc de crostó del Papa a les administracions, però doncs això, quin és el missatge que podríeu fer arribar vosaltres mateixos també a l'administració, que és el que demanaríeu? Bueno, una ajuda i que ens escoltessin quan anem a demanar ajuda. I bueno, no, res més, que vinguessin i veiessin les nostres necessitats, que no fos tant el paper, la sol·licitud, una altra sol·licitud, una altra petició, però tot per escrit, i quan arribes al que té que escoltar-te ja s'ha desfet tot, no? Un contacte potser més directe de les necessitats, escoltant a la gent que està amb ells, no? Jo penso que és el que caldria. i en aquestes places, futures places de Tiana, entre 40 i 50 places, ens quedarem curts o no? No, sempre ens quedem curts. Quan acabem de fer les places, que pensàvem que ja eren suficients, quan acabem de fer la residència ja ens haurem quedat curts. El que passa que, clar, ens hem de marcar uns límits perquè l'economia també ens marca i ens agradaria fer una decent, però no podem. De moment farem 40, entre 48 i 50. Bé, de moment, doncs, felicitar tota la tasca que s'ha fet al llarg de tot aquest temps, des de l'obra social al Nen Déu, i doncs això, esperant la nova residència, ara que s'ha donat aquest impuls tan important com la benedicció de la primera pedra de la residència de Tiana. Maria José Jiménez, directora mèdica de l'obra benèfica, moltíssimes gràcies i molta sort de cara al futur. Gràcies a vosaltres.